بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. باب دخول مكة، دا باب دي بيان دا آدابو دا دخول مکہ کی، چې مکی له داخلي دو وردن کی دو سه آداب دي. مصنف رحمت الله علیه په دې باب کې احادیث ذکر کی چې افضل او بهتر دادا چې حاجی او معتمر مکی له درزی وردن نشي. دارنګ دا به ذکر کی چې د مکی کمبر طرف دی ثنیه العلیا، داغی طرف نه وردن کی دل پکار دی، راوتل د ثنیه السفلا د طرف نه، د لاندې طرف نه. قال حدثنا محمد بن عبید قال حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن نافع ان ابن عمر رضی الله عنهما كان اذا قدم مکہ، ابن عمر صاحب چې وکله مکی لراغه، بات بذی توان شپبه تیرول بذی توان مقام کی، دا مسجد حرام شمال طرف له یو وادی او خور دی، پدې کې یو کویم نه چې اوسم داغي آثار شته د مکی مکرمی په بازي محلو کې واقع شوه، په دغزه کې اوس آبادی ده. دغه کوی دوبونه نبی صلی الله علیه وسلم غسل کړو او په دغزه کې شپته رکړې وا. موجوده وقت سردا په مکه مکرمه کې په جرول محله کې مستشفى الولاده سره د غذی توا مقام رازی. کان اذا قدم مکه بات بذی توا حتى يصبح، ابن عمر صاحب چې په مکه لراغ په ذی توا مقام کې مشپتی رولا تر دې چې سبب کو ويغتسل غسل به کو، ثم يدخل مکه نهارا، بیا به درځي مکی لا دنکې دو. و یذکر عن النبی صلی الله علیه وسلم انه فعله، او دا به ذکر کول چې نبی صلی الله علیه وسلم دا سې کړیو چې شپې په دې توا مقام کې تیر کړیو، بیا به غسل کولو، بیا به مکی مکرمه له مسجد حرام لرا دن شو. سند د حدیث صحیح دا روایت د متفق علیه د بخاری او مسلم کې مراغله. امام نووی رحمت الله علیه وی چې په دې حدیث کې دلیل لې د هغه چا د پاره چې غوی وی مکی مکرمه لا خصوصا مسجد حرام ل د رز را دن کېدل مستحب دی. کسوک د شپې مکی مکرمه لا مسجد حرام ل دن نشول نو دام جایز دی، په دې کې سم مانعت او حرج نشتا. ځکه نبی صلی الله علیه وسلم چې کله د جعرانی عمره کوله نو بیا مسجد حرام له د شپې وردن نشو، نو د شپې دخول ثابت ته خو افضل دا دن کېدل درځي دی د دې حدیث د وجنا. د اهل علم په دې کې دا درې مذاهب دي، یو دا چې دخول نهاره نفضل له، دویم دا چې دخول لیلا نفضل له ځکه نبی صلی الله علیه وسلم د جعرانی په عمره کې دنه شوی، او دریم دا چې دا دواړه برابر دي، کله شپې څوک دنه کیږي کله راځي. قال حدثنا عبد الله بن جعفر البرمکی قال حدثنا معن عن مالك حا وحدثنا مسدد وابن حنبل عن يحيى حا وحدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل مكه من الثنيه العليا. نبي صلى الله عليه وسلم بمكيل دبر طرف نراد النكيدوم، ويخرج من الثنيه السفلى او وتبدلان دي طرفنا. زاد البرمكيو عبد الله ابن جعفر البرمکی په خپل حدیث کې داسې واکړي، یعنی ثنیته مکه، یعنی هغه دوه طرفونه د مکی چې کم پورته طرف دی او کم لاندې. وحدیث مسدد اتم مصنف رحمت الله علیه وی حدیث د مسدد ابن مسرحد دا پوره دی او د نورو دا حدیث مختصر دی. اسناد د حدیث صحیح دی، دام د متفق علیه روایت ته بخاری او مسلم کې راغله. ثانیه په اصل کې ویل شي کل عقبه فی جبل او طریق عال فيه، په غر کې چې یو لاری یا اسې پورته لار وی نو اغه له ثانیه وی. او مراد په دې ځای کې د ثانیه العلیانه مراد کدا د چې لکه رستو روایت کې براشي، او د ثانیه السفلانه مراد کدا د په زمینه د کاف سره، دا مې رستو روایت کې را روان دي. قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابو اسامه عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجره. نبي صلى الله عليه وسلم چې بده مدینه نوتو نو د شجری پاغلا ربوتو. د شجرین مراد اغهونه ده چې کما ذل حلیفه کی وا، نو ذل حلیفه سره چې کم د اونې طرف لار و پدی بتلو، ويدخل من طريق المعرس او بياتي بمديني لرادن نكيدو ند معرس بلار برادن نكيدو. معرس ده تعريس ند تعريس باسل قديل وي چه قافلي والا دشبه پا اخير عيسى كي ده ارام ده پارا پا يوزه كي راكوز شي، نو پا ده غزه كي رسول الله صلى الله عليه وسلم با ده ارام ده پارا راكوزه دوش پا بيتي رولا، نو دغه مقام لمعرس وی چې دام د ذو الحلیفه سره ده. حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی شجره او معرس دا دواړه چې دی په شپږ میله کې دی د مدینه منوره نه بار، خو دا معرس بیا مدینه منوره له لګ نږدې ده، ورنه فاصله د دواړو دغه شپږ میله برابرېږي. نو طلبم په دغه لار باندې واپس پم په دغه راتلو. اسناد د دې حدیث صحیح ده، دا روایتوم د متفق علیه ده. ظاهراً د دې حدیث د ترجمة الباب سره مناسبت نشته، ځکه ترجمة الباب کې دا دی چې د مکی د دخول آداب ذکر کړي، او په دې ځای کې د مدینې نه د وتو او درادن نه کېدو هغه لارې ذکر کړي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم با طریق الشجره باندې وتو او طریق المعرس باندې برادن نه کېدو. نو چونکې دا حدیث په اصل کې د دې بل حدیث جز دی، دا دواړه یو حدیث دی، خو مصنف رحمت الله علیه دا دو اصول تقسیم کړه. نو ظاهرا تنه دو حدیث جوړ دی، په حقیقت کې دا یو حدیث ته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم مدینه نه وته من طریق الشجره او مکیله چې بدر نکیدو نو د ثنیه العلیا د طرف نه، بیا چې بد مکینه راوته نو په ثنیه السفلا بروته مدینه له په طریق المعرس باندې راغه. قال حدثنا هارون بن عبد الله قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من كذا من أعلى مكة. رسول الله صلى الله عليه وسلم دفتح بكالباني مكي مكرمي لدن شوى ودكدانا دمكي چكم اجد طرف ده، ودخل في العمرة من كدن او دن نشو و مکی مکرمی لپ عمره کی من کدن دا غلان دی طرف نام. قاضی عیاز و امام قرطبی رحمهم الله او نور و اهل علم ذکر کری چه دا کدا و دا کدا پا زبط کی اختلاف ده، خو اکثر علماء داوی چه دا کم علیا ثنیت العلیا دا پورت طرف نو دیل کداوی پا فتحی سرا او دا ممدود ده، او کم چه دا ثنیت السفلا دا لان دی طرف نو دیل کدا وی دا مقصور ده، قاف پکی مضموم ده. هو دخل فی العمرت من کدن او دن نشو پا عمره کی دا غلان دی طرفنا، وکان عروتو هشام ابن عروووی وی عروو ابن زبیر سبچو یدخل منهما جمیعا دا دی دوارو نبدن نکیدو کل پورت طرفنا کل دلان دی طرفنا، و اکثر ما کان یدخل من کدن او اکثر چې بدن نکیدو نو دا بدلان دی طرف نو دا کدا دا طرف نا، و کان اقربهما الى منزله او دا کدا چې دا ډیر نږدې او اله منزله هغه کور د لا په دې دواړو زینو کې نږدې چې ونو دا ور لدا کو داو د دې منزل او کور دا د دې کو دا لاندې طرف سره نږدې او اسناد د حدیث صحیح دا روایت هم د متفق علی نه په دې حدیث کې هشام د خپل پلار عروه ابن زبیر د لپاره اعتذار ذکر کړي چې دې راوی د حدیث ده او بیا هم د حدیث مخالفت کړي نو دې ور لعذر ذکر کړي چې د رایه او مذهب داو چې دا امر سه لازم نه دی چې خامخه د لاندې طرف نه بدن کیږي یا د بره طرف نه نو کله به دې د بره طرف نه دن کیدو کله د لاندې نه خو اکثر به دا د لاندې طرف نه دن کیدو چې کوم د مکی مکرمه لاندې لار ده ځکه دا ور له اسانو کور د دې سره نږدې وو. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل مكة نبي صلى الله عليه وسلم تبكل مكي لدى النكيدو دخل من أعلاها دبور تذرفنا بورد النكيدو وخرج من أسفلها را وتبدلان دي طرفنا باب في رفع اليد اذا راى البيت فبعض النسخو كراغلي باب في رفع اليدين اذا راى البيت باب ده په بیان ده دي کې چې کله یو شخص محرم او حاجی بیت الله وګوري خانه کعبه ور لسرګند شي نو آیا دې بلاس پورته کوي کنا دا رفع اليدين ده مشروع دي او کنا نو اکثر اهل علم وی چې دا رفع الیدین ورله مشروع دي او بعض علما ودي طرف له ذهاب کړه چې دا ورله مشروع نه دي. قال حدثنا يحيى بن معين ان محمد بن جعفر حدثهم قال حدثنا شعبة قال سمعت ابا قزعة يحدث عن المهاجر المكي قال سئل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الرجل يرى البيت يرفع يديه ده جابر رضي الله عنه تپوس شو دی وسڑی بارکی چې دیکله بیت الله وګورین او آیا لاس به پورته کیدا مشروع دی کنا فقال نو اور له جواب کی ویلیو ما كنت ارى احدا يفعل هذا ما خو یوتن دیکته لچ دا به کول د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې ما سوک نو کتلی چ عند رؤيه البيت باغرف اليدين كل الا اليهود مگر يهود دا عمل کوي وقد حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم او يقينا من حج کړو رسول الله صلى الله عليه وسلم سرا فلم يكن يفعله نو غيب داس نه کول چې بيت الله به وقت لاس به پورته کول بعض نسخو کې دي فلم نكن نفعله نو مونږ صحابه کرام نو چې مونږ به دا عمل کولو رفع الیدین به مونږ کولو. علامه سندی ذکر کړی دی وای چون کې يهود چې دی دا د کور د بیت الله دشمنان دي نو کله چې بدای بیت الله وکړو لاسونه به پورته کول لاغي د تحقیر او د تذلیل لپاره او داغي د هدم او دروانی لپاره دا معنا او مقصد نه چې يهوديان بم د بیت الله زیارت لراتلل عبادت لبراتلل او دلته کې به لاس پورته کول د دعا د فاره بلکې د رفع الایدین مراد رفع د لهدمه او تحقیره. دا مسله د اهل علم په منځ کې اختلافی ده چې عند رؤيه البيت لاس پورته کول څه حکم لري. امام شافعي رحمت الله علیه وی ليس في رفع اليدين عند رؤية البيت شيء فلا أكرهه ولا أستحبه ده بيت الله ده لدو پو وقت لاس پورتكول باركي سسي حديث ندر آغل نويز ورلن مكروه وامن ورل مستحب وام جمهور أهل علم ده رفع اليدين لمستحب وي امام خطابي في معالم السنن كي وي دا د اهل علم په منځ کې اختلافي مسله ده خو چا چې به عند رؤيه البيت لاسونه پروتوکول پاغي کې سفيان ثوري عبد الله ابن المبارك امام احمد اسحاق ابن راهويه ده دا حدیث د جابر رضی الله عنه چې کوم ذکر شنو دا ضعیف دی، ذکر دی په سند کې مهاجر ابن عکرمه المخزومی دا مجهول راغلی، اهل علم د دې تضعیف کړي، او دا اهل علم حدیث د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما له ذهاب کړي چې د نبی صلی الله علیه وسلم مرفوع روایت نقل کړي، ترفع الایدی فی سبعه مواتن، په زینو کې بلاس پورته کول شي، د مس په ابتدا کې دارنګ استقبال البیت کړي چې بیت الله وګوري، صفا او مروه کې، میدان عرفات کې، دارنګ جمره عقبه او جمره وسطا، د شیطانانو چې رقم سړي دی دا چې ودینو په اغزینو کې، د عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما نم رفع اليدين عند رؤيه البيت ثابت، دغه حدیث د وجنه چې ترفع الايدي في سبعه مواتن، او دا حدیث د مهاجر ابن عكرمه المخزومي المكي، دا سندن ضعيف د زکه دی پکې مجهول راغله، دی حدیث له سفيان ثوري عبد الله ابن المبارك امام احمد اسحاق ابن راهويا رحمهم الله جميعا ضعيف ویلي. امام بهقي رحمت الله عليه په سنن کبیر کې دی له ترجیح ور کړی دا، او دا ویلي چې چا رفع اليدين عند رؤيه البيت ثابت کړه نو دا غي قول اولاده، ځکه دا غي سره زیادت علم دی، او بل مثبت مقدم وی پنافي باندې، نو هغه یو شی ثابتې د صحابه کرامو نه ثابت دي، سو کې چې نفي کوي نو دا غي د پاره دلیل د حديث د جابر رضی الله عنه دی، او دا سندن ضعيف دی. قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا سلام بن مسكين قال حدثنا ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة قالت النبي صلى الله عليه وسلم مكي لذن شبع طاف بالبيت نتواف بيت الله كرو وصلى ركعتين خلف المقام أو دركات مذكرو ده مقام إبراهيم نشالا أو مخي ذكر شل چه پڑن بنی رکات کی سور کافرون او پدویم کی سور اخلاصو، یعنی یوم الفتح، یعنی دا یوم الفتح دا فتح مکی پر از باندی دا عمل کردو. اسناد دا دی حدیث صحیح دی، امام مسلم رحمت اللہ علیہ پخبل صحیح کی مطولن ذکر کردو، پاغی کی ذکر دا صلاة خلف المقام نشتا. ظاهرا د دې حدیث د ترجمه الباب سره مناسبت نشته، باب کې د دې چې رفع اليدين اذا راى البيت، او په دې کې د رفع اليدين څه ذکر نشته. بعض د ترجمه الباب سره د دې مناسبت دا ذکر کړي لکه صاحب د بذل المجهود چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلمه کې لدن نشو نو ابتدای کړي و د طواف د بیت الله، نو د دینه بعض اهل علم استدلال کوي چې لاس نه پورته کړي، ځکه که لاس پورته کول نو دا بم په احادیثو کې ذکر وي، راوی به ذکر کړي وي، خو د دخول مکه سره دخول حرم سره ابتدای کړي و د طواف د بیت الله، که چرته د طواف نه مخکې عند رؤیه البیت لاس پورته کړي وي نو هغه بم راوی ذکر کړي وي، نو په دې نسبت سره د باب سره تعلق شو چې څوک دې له مشروع نه وي او د دې قائل ندی نو غي د دې حدیث نه استدلال کوي. قال حدثنا ابن حمل قال حدثنا بهن بن اسد وهاشم يعني ابن القاسم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن عبد الله بن رباح عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل مكة رام توجه شو رسول الله صلى الله عليه وسلم مكيله دن شو فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحجر فاستلمه بيا رسول الله صلى الله عليه وسلم حجر يسود طرف لرا متوجه شوو نداغي استلام کړو. استلام نه مراد داغي خلول دي یا داغي سره لاس لګول دي که ممکن وي، کدا ممکن ني نو دلری نه اشاره، خو خلول مسنون دي که لاس لګي دو غلاس خلول مسنون دي، خو دلری نه اشاره وشوه نو پاغی که بیاد لاس قلولو سثبوت نشتا. ثم طواف بالبيت بیا طواف د بیت الله کړو ثم اتى الصفا فعلاه بیا صفا لراغله نو ورختله حتى ينظر الى البيت تر دې چې د صفا ډیرې نه بیت الله لکتل اوسم د صفا نه بیت الله ښکاری فرفع يديه نو پورته کړی ولاسونه د دعا د پاره فجعل يذكر الله شروع شو چې ذکر د الله یقولو الله یادول ما شاء اغه چې د الله خو خشوي او ان يذكره دا چې ذکر یو کی او يدعوه او د الله رب العالمین نه دعا غوښته قال والانصاب تحته راوی د حدیث ابو هريره رضی الله عنه وي والانصاب تحته د انصاب نه مراد د مشرکان او غبوتان دي کوم چې جوړ کړو په بیت الله کې ایخو نو ایدغه اسنام چې کوم په صفه ډیرې باندې مشرکان ایخو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم لاندې وو دا رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غي تذلیل او سپکاوی کولو چې دا وګورستاسو معبودات دي دا لاندې او د دین بر رسول الله صلی الله علیه وسلم دې د پاره چې وهم او خیال کې دارا نشي چې تعظیم کوي په نسخې د ابن داسا او ابن العربی کې راغلی والانصار بجنبه د والانصاب تحته په ځای باندې راغلی والانصار بجنبه انصار صحابه کرام د رسول الله صلی الله علیه وسلم اړه له ولاړو قال هاشم هاشم ابن القاسم په خپل حدیث کې دام ذکر کړی فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا غختوا وحمد الله دا الله حمد ویلی ودعا بما شاء دعا غختوا پاغه چې دا الله خو خشي ان يدعو دا چې دعا وغواړي نو دې حدیث کې دا دي چې رسول الله صلى الله عليه وسلم په صفا باندې د دعا د پاره لاس پورته کړیو اسناد د حدیث صحیح دی امام مسلم په صحیح کې ذکر کړی امام احمد په خپل مسند کې باب فی تقبیل الحجر دا باب د په بیان د خلولو د حجر اسود کې چې دا سنت طریقه دا مسنون عمل نه قال حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر عمر رضي الله عنه حجر يسود لراغله فقبله نخكل كله فقال بأي ويلي وديل مخاطب شوه إني أعلم أنك حجر يقنا زفو يغم جتيو كاني لا تنفع ولا تضر نفايد رسول شي نزرر دفكول شي تاكي فايدا وزرر نشتا ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك كما رسول الله صلى الله عليه وسلم نوي کتل چې تخکول لما بنوي خکول کړي اسناد د حدیث صحیح دی دا حدیث امام بخاری او امام مسلم هم ذکر کړي حافظ ابن حجر رحمت الله علیه وی د عمر رضی الله عنه دا قول چ انی اعلم انک حجر لا تنفع ولا تضر الى اخره دیکې دې قاعده طرف له اشاره ده چې په ټول امور کې امور الدین چې دی پاغي کې اتباع رسول الله صلی الله علیه وسلم پکار ده اگر که انسان لداغي حقیقت او معانی نی معلوم عمر رضی الله عنه کانی لوي چې تا کې نفع او نقصان نشته خما که رسول الله صلی الله علیه وسلم نوې کتل چې تخ کولول ما بنوي خپل کړي باب استلام الارکان باب د په بیان د استلام د ارکانو کې ارکان البيت د بیت الله چې کم جوانب دي دا غي سر لاس لګول اغه مسکول ارکان جمع د رکن دا رکن جانب لوي د بیت الله سلور ارکان او جوانب دي د دوول رکنین یمانیین وی حجر اسود او رکن یمانی لا رکن یمانی سره لاس لګول سنت دي او حجر اسود خلول او کد خلول وسو طاقت نی لاس ور سره لګول کدا غي وسم نی نو استلام لري نه اشاره کول او هر چ رکنین شامیین دي نداغی تقبیل او استلام دا مسنون او مشروع نده قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم أر رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح من البيت ما ودي رسول الله صلى الله عليه وسلم نوكتلي چلاستي لقول دا بيت الله دا أركان سرا إلا الركنين اليمانيين مگر أغا يماني ركننا وقتنا دا يمانيين نمراد يون حجر أسود أو دبلنا ركن يماني مراد ده ديلا ركنين يمانيين تغليبا ويورنا صرف دا يو ركن چده دا يمن طرف لده نو دي سرا چكم لگه دل غيلم تغليبا ركن يماني وي حجر أسود لا لگه سنگا چه تغليبا ديلا شام دي نور لشامي وي دي چكم برعكس دي اسناد د دې حدیث صحیح ده بخاری او مسلم کې مراغله نو دا مستحب او سنت عمل له چې د رکن یمانی استلام کول او د حجر یسود خلول یا استلام کول یا اشاره اصل کې په دې مسله کې د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما دا رنګ د معاویه رضی الله تعالی عنه په منځ کې اختلاف راغله معاویه رضی الله عنه با د بیت الله ټول ارکان د اغي استلام کولو سلور واړه ګټونو سره به لاس لګولو او دا به فرمایل لیس شیون من البیت مهجورا بیت الله کې څه شی پر خود له شوی نشتا ابن عباس رضی الله عنه با استلام د رکنین شامیین نه کولو صرف د رکنین یمانیین به کولو او وی به چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم کتل چې رکن یمانی او د حجر اسود استلام به کولو بیا معاویه رضی الله عنه لم چې حدیث بیان شنو غو خپل عمل او فعل نه رجوع کړی دا ځکه اصل حجت فعل قول او عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم دی لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وی د معاویه رضی الله عنه د قول مقصد دا دی لیس شیء من البیت مهجورا دا معنا نه ده چې هر ګټ سره به لاس لګي استلام بکې دا مون پوری خنه چې حجران د بیت الله مکړه سوک چې د بیت الله طواف کوي نو غد بیت الله حجران او پری خودل خونه دی کړي بلکې اتباع د سنت دادا چې کوم ځای کې او عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه اب کې چې کومې پری خې اب پری دی قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر أنه أخبر بقول عائشة رضي الله عنها إن الحجر بعضه من البيت ابن عمر رضي الله عنه ما لخبر وركر شوه چه عائشة رضي الله عنها وي چه ده ده حجر باز إيسا ده ده بيت الله نه ده خانكابي إيسا ده ده بيت الله شاله چه ده كم قول ديوار ده حتيم نو دغه نه مراد حجر ده په دې کې اختلاف ده بعضی وایي چې دا ټول د بیت الله حصہ ده د خانقاه بي او بعضی وایي چې بعضی سلور غزه او ځن شپک غزه ذکر کړي شری شپک غزونه دا راجح قول نه چې دا د بیت الله حصہ ده او وجه دا ده چې مشرکان سره حلال مال کم شو چې کله خانقاه بي جوړول د الله کور عبادتولو نو حرام مال پکې لګول نه حلال ور لکافي کېدونه نو دا شپک غزه د بیت الله نه بار پرې خودل پرې کې چې چا عبادت وکړا سیدل ک بیت الله کې د نیو کی نو ابن عمر صاحب لدا عائشه رضی الله عنها د دې قول خبر ورکړې شو فقال ابن عمر نو عبد الله ابن عمر صاحب وی والله انی لا اظن عائشه زما دې په الله قسم می زه ګمان کوم په عائشه رضی الله عنها ان كانت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم چې دې بدا د رسول الله صلی الله علیه وسلم ناوریدلی انی لا اظن رسول الله صلی الله علیه وسلم زه ګمان کوم چې رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یترک استلامهما د دې استلام نه د پریخه د دې شامیین رکنونو الا انهما ليس على قواعد البيت مگر د دې وجه نه چې دا دواړه په هغه بنیادونو د بیت الله نه دي اصل بنیادونه چې کوم د ابراهیم علیه السلام نو پاغي ترتیب خون نه دي ځکه د بیت الله صحیح سره په حتیم کې راغلي چې هغه آباد کړي نه دا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه شامی رکنونو سره استلام ځکه نه کوي ولا طاف الناس وراء الحجر الا لذلك او نتواف كي خلق د حجر او د حتیم نشاله مگر د دی وجنا چې دا د بیت الله یسدا او دا په قواعد البيت باندې نه دی دا اباده د بیت الله په اصل بنیادونو باندې نه دی. اسناد د حدیث صحیح دی، دام په بخاری او مسلم کې راغله. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبد العزيز ابن ابي رواد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني. رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبري خود استلام در ركن يماني اغيله باشاره كولا لا لاس بورسر لقوله والحجر دارنگ د حجر اسود استلام به کولو فی کل طوافه په هر چکر د طواف کې. قال وکانا عبد الله ابن عمر يفعله. نافع وی چې عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما هم داسې کول د رکن یمانی او د حجر اسود استلام به کولو. اسناد د حدیث صحیح دی، امام نسائی په سنن کبرا کې راوړی، امام احمد په مسند کې. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.